ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสแห่งการฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาสงบจิตใจทำใจของตนให้แจ้งใสบริสุทธิ์ไม่ให้เก็บเอาอารมณ์ความโกรธความโลภความหลงอดีตอนาคตเข้ามาให้กำหนดดูว่าร่างกายสังขารของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในความเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปโลกเขาให้ชื่อว่าคนแก่คนชราเมื่อแก่เต็มที่แก่มากก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าโรคชราโรคแก่มันมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาสังขารคือรูปขันธ์ปั้นขึ้นมาด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแสดงให้เราทุกคนเห็นว่าอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่แค่รูปขันธ์หนังหุ้มกระดูกนี้จงดูอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองจงดูเนื้อหนังมังสังที่มันเจริญขึ้นมันเสื่อมไปดูโรคภัยไข้เจ็บคอยเบียดเบียนชีวิตแต่ละบุคคลอยู่ชีวิตของคนเราแต่ละบุคคลนี้ได้มาโดยลำบากเมื่อไม่ภาวนาดูไม่พินิจพิจารณาก็เข้าใจว่าเป็นของได้มาง่ายรูปขันธ์ร่างกายของคนเราทุกคนได้มาโดยลำบากก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นคนต้องไปปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่ในท้องแม่ที่คนเราทุกคนได้เนื้อหนังมังสังมานี้เป็นความลำบากเรานั่งสมาธิภาวนาชั่วระยะหนึ่งก็ว่ามีความทุกข์เจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าเรามาคิดดูในเวลามาเกิดในท้องแม่นั้นเรียกว่ามีความทุกข์มากนั่งกอดเข่าผินหน้าไปทางกระดูกสันหลังของแม่เหมือนว่านอนหลบฝนเหมือนลิงหลบฝนอย่างนั้นแหละกระเพาะอาหารใหม่ตั้งบนศีรษะกระเพาะอาหารเก่าลองนั่งทนทุกขเวทนาอยู่ในคันในท้องอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลือง โสโครกปฏิกูลไปไหนมาไหนด้วยตนเองไม่ได้มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ในคับโพธรเก้าเดือนสิบเดือนจึงคลอดจึงเกิดออกมาเมื่อเกิดออกมาทีแรกก็เปื้อนเปิดเลอะเทอะด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองด้วยกลิ่นคาวโสโครกปฏิกูลโลกประขันร่างกายนี้จงพาการกำหนดพิจารณาชาติความเกิดมีทุกข์อย่างไรให้ดูมาตั้งแต่เป็นธาตุน้ำเมื่อเป็นธาตุน้ำแล้วธาตุไฟเผาให้เป็นก้อนเป็นหน่วยแตกปัญจห้าแห่งขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งดวงจิตดวงวิญญาณจิตใจก็มาอาศัยอยู่ในธาตุนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์มารดาไม่ใช่ว่าคลอดออกมาแล้ววิ่งเข้ามาอยู่จิตใจของคนเราทุกคนนี้มาเกิดมายึดเอาถือเอาตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์มารดามีความทุกข์ทรมานมากมายเหลือที่จะคารณาจึงได้ก้อนกรรมฐานที่นั่งภาวนาอยู่นี้ในก้อนกรรมฐานนี้มีอาการ32มีอาการนับได้32อย่างได้แก่เกสาผมอยู่บนศีรษะเป็นที่ไหลออกจากเนื้อเอ็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาเป็นเส้นเส้นเกสาผมอยู่บนศีรษะโลมาขนอยู่ตามสารพางร่างกายนาขาเล็บก็ไหลออกมาจากปลายมือปลายเท้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปฏิกูลทันตาฟันฟันเขี้ยวกระดูกเกิดใหม่ฟันนี้สกปรกเพราะว่าฝังลงไปในกระดูกคางมีน้ำลายน้ำเลือดหล่อเลี้ยงรักษาเนื้อเอ็นยึดไว้ฟันจึงต้องทำสะอาดจึงจะน่าดูถึงกระนั้นก็ยังมีกลิ่นเหม็นโสโครกปฏิกูลอยู่เยอะแยะจงดูฟันของตัวเองให้รู้เรื่องฟันนี่ก็คือครกสากตำน้ำพริกนั่นเองเวลามนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยคางฟันบดเคี้ยวอาหารการกินเพราะชีวิตของคนเหล่านั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารสัพเพสตาอาหารทิฏฐิกาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารถ้ายังกินอาหารได้อยู่ก็มีชีวิตถ้ากินอาหารไม่ได้ชีวิตก็ดับลงไปที่เรียกว่าตายดูฟันที่เป็นครกเป็นสากพินิจพิจารณาดูให้ดีอย่ามาหลงไหลว่าฟันสวยฟันงามน่ารักใคร่พอใจ ฟันนี้ตายเมื่อใดก็ทิ้งเมื่อนั้นไปโลกหน้าเอาฟันไปไม่ได้จงพินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งเห็นชอบด้วยปัญญาอันยิ่งว่ามันมีความโสโครกปฏิกูลขนาดไหนลำบากลำบนด้วยการเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าคนที่เกิดหลายสิบปีไปฟันนี้ก็จะหลุดออกมาเป็นซี่ๆก่อนฟันซี่หนึ่งจะหลุดนั้นมันต้องเจ็บปวดทุกขเวทนาไม่ใช่ว่ามันหลุดออกมาง่ายๆเจ็บอยู่นับครั้งไม่ได้จึงจะหลุดออกมาแต่ละซี่ละซี่ทั้งโสโครกปฏิกูลทั้งเจ็บปวดทุกขเวทนาในฟันนี้ทั้งโสโครกปฏิกูลไม่น่าเลยจะมายินดีพอใจอยู่กับฟันจงพินิจพิจารณาดูให้เห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของสวยของงามรอคอยวันแตกวันทำลายอยู่ตลอดกาลชีวิตที่เป็นอยู่นี่น้อยที่สุดเพราะไม่ถึงร้อยปีเกิดมานี่โดยความลำบากแต่อายุสั้นพลันตายเป็นส่วนมากคนจะถึงร้อยปีเลยปีมีน้อยถ้าถึงขั้นอายุแก่ชราก็เป็นการลำบากกินคนเดียวไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพเหมือนคนยังเด็กยังหนุ่มก็ไม่ได้จะลุกทีหนึ่งก็ร้องโอยจะนั่งทีหนึ่งก็ร้องโอยร้องคางแสดงความทุกขเวทนาในสังขารร่างกายอันเป็นกองทุกข์ก้อนทุกข์อันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ใหญ่สิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาต้องกำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติสาลีละร่างกายนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือแพขี่ข้ามน้ำคนจะข้ามน้ำไปได้ก็มีเรือแพถ้าไม่มีเรือแพก็จมน้ำตายหมายถึงข้ามน้ำภายนอกสรีระร่างกายที่เราได้สมมุติว่าเป็นเพศหญิงเพศชายเด็กหนุ่มแก่นักบวชนักบ้านอันนี้เป็นเรือแต่เรือโบราณสมัยเก่ากับเรือสมัยนี้มันต่างกันสมัยนี้เขาเอาเหล็กเอาโลหะต่างๆมาทำเป็นเรือใหญ่เรือเล็กมีเครื่องยนต์ติดกลไกพาไปได้แต่เรือโบราณจริงๆนั้นเรียกว่าไม้ตะเคียนต้นใหญ่ๆตัดต้นศีลปลายมาเจาะมาแต่งมาทำเป็นเรือพายเรือถ่อไปได้อัตภาพร่างกายของคนเราดูให้ดีมันก็เหมือนเรือธรรมดาเรือนั้นมีไม่ถ่อไม่พายจึงไปได้ตัวคนเราก็มีแขนสองข้างเป็นถ่อเป็นไม่พายจึงไปได้มีเท้ามีมือมีเท้ามีตามีหูมีอะไรทุกส่วนครบถ้วน ชีวิตของคนเราจึงยืนเดินนั่งนอนไปมาได้ทำบาปทำบุญได้จงพินิจพิจารณาดูทำกรรมฐานอันมีอยู่ในร่างกายสังขารของคนเราทุกคนจงอ่านดูเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฝันตะโจหนังหนังหุ้มตัวหนังหุ้มกระดูกหนังหุ้มเนื้อหุ้มเอ็นไว้หนังนี่เหมือนใบไม้ใบตองเหมือนถุงยางพลาสติกห่อห่อเลือดห่อเนื้อไว้ถ้าไม่มีหนังหุ้มไม่มียางพลาสติกหนังนี่หุ้มคนเราก็ตายถ้าเกิดมีอะไรมาถูกต้องตำเข้าไปเลือดไหลไม่หยุดชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็บรรลัยลงไปเดี๋ยวว่าอยู่ด้วยความลำบากต้องภาวนาทำจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะก่อนชีวิตของเราจะแตกดับไปถ้าไม่อย่างนั้นชีวิตแตกดับแล้วจะเอาอะไรไม่ได้ในสาลีละร่างกายเรือลำนี้มีสมบัติพัสสถานมากมายถ้าว่าคลังก็เป็นคลังสมบัติมหาศาลถ้าผู้ภาวนาทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในกองทุกข์กองภัยอันมันมีอยู่ในร่างกายสังขารจิตใจนี้มีทั้งดีและชั่วถ้าหากว่าพาตัวไปทำบาปทางกายทางวาจาคิดบาปทางใจก็จะได้รับทุกข์ทั้งปัจจุบันและอนาคตการถ้าพาเราพาทำบุญไหว้พระสวดมนต์สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนนั่งกรรมฐานภาวนานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็จะได้รับความสุขความเย็นกายวาจาก็จะมีความสุขได้แก่รักษาศีลรักษาศีลก็คือว่าศีล5ประการเป็นต้นของศีลเป็นหลักของศีลพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์ไม่ได้หมายแค่สัตว์สิ่งเดรัจฉานหมายทั่วไปมนุษย์คนเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วเป็นสัตว์เมืองสัตว์บ้านเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าสัตว์อย่างอื่นในโลกมนุษย์นี้เขาจึงให้ชื่อว่ามนุษย์สโลกมนุษย์เป็นใหญ่ในโลกมนุษย์จัดแจงแบ่งปันแผ่นดินเป็นส่วนๆให้ชื่อว่าประเทศไทยประเทศนั้นประเทศนี้ก็มนุษย์นั่นแหละมันรู้จักจัดแจงแผ่นดินเมื่อคนกลุ่มไหนพวกใดได้แผ่นดินส่วนไหนก็ปรับปรุงแผ่นดินของตัวเองเป็นที่อยู่อาศัยวุ่นวายเดือดร้อนจนถึงแย่งชิงแผ่นดินกันแย่งอากาศกันแย่งน้ำแย่งไฟแย่งลมกันจนถึงฆ่าฟันลันแทงกันนับตั้งแต่ส่วนย่อยบุคคลต่อบุคคลรวมไปถึงในประเทศก็แย่งชิงกันเป็นใหญ่เป็นโตหรือประเทศต่อประเทศก็แย่งชิงกันขัดแย่งกันรวมกันเข้าก็เรียกว่าทั้งโลกแบ่งครึ่งโลกจึงให้ชื่อว่าสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2 สงครามโลกครั้งที่สามอย่าได้มีถ้ามีมันเดือดร้อนสงครามหรือการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นจากคนเราไม่บำเพ็ญทานคนเราไม่รักษาศีล5ศีล8ไม่รักษาศีล10ศีล227เบ็ดเตล็ดเหลือกว่านั้นเมื่อไม่รักษาศีลจิตใจกิเลสอันนี้มันก็เบียดเบียนกันโดยตรงโดยอ้อมระเบียบทางพุทธศาสนาท่านจึงให้รักษาศีลศีล5ประการเป็นต้นศีลได้แก่ให้เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยศีล5นี้ถ้าผู้ใดล่วงเกินก็เป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นเจ้ากรรมนายเวรเมื่อล่วงศีล5เวรภัยมันก็เกิดมีขึ้นถ้าไม่ภาวนาดูให้ดีก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรฆ่าสัตว์สัตว์ที่ตายคนที่ตายมันก็ไม่กลับมาต่อสู้แต่เราต้องคิดดูให้ดีกรรมที่เราทำบาปไว้บาปนั้นแหละให้ผลคนเราที่เกิดมาในโลกนี้จึงมีความสุขกายสบายใจมีทรัพย์สินเงินทองผิดกันการอยู่การกินการไปการมามีสมบัติพัสถานต่างๆกันก็มาจากบุญบาปที่คนเราทำไว้ทั้งนั้นและไม่ใช่คนอื่นทำให้มันเป็นเรื่องของตัวเองคนใดได้รับบาปได้รับทุกข์ว่าทำไมหนอข้าพเจ้าจึงมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่ความทุกข์อยากได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ไม่ได้มันที่ได้มันก็น้อยหนึ่งนิดหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะไปติไม่ได้มันเป็นการเกิดขึ้นด้วยบุญบาปที่ตัวกระทำไว้ทั้งนั้นคนทำบุญหมายถึงคนทำดีทำดีทางกายพูดดีทางวาจาคิดดีทางจิตเรียกว่าเมตตาภาวนาพุทโธอยู่ในใจผลมันก็สะท้อนย้อนไปในทางดีถ้าหากว่ากายวาจาจิตทำบาปบาปที่เขาทำนั่นแหละมันก็ย้อนเข้ามาให้ได้รับความทุกข์ทรมานบางคนยังไม่ตายธรรมดาอยู่บ้านเรือนมีอิสระเสรีก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องไปอยู่ในคุกในตารางในเรือนจำเพราะอะไรก็เพราะว่ากรรมชั่วตัวกระทำทำบาปยังเพื่อนมนุษย์ให้เดือดร้อนวุ่นวายด้วยเหตุการณ์ต่างๆบาปอันนั้นก็ให้ผลทันตาให้ติดคุกติดตารางอยู่เรือนจำถูกกักกันไม่ให้มีอิสระเสรีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจทำไมเราจึงมาอยู่ในคุกในตารางจะไปติว่าเป็นเพราะอย่างอื่นไม่ได้ก็ตัวเราเองกายวาจาจิตของเราทำบาปจึงได้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นอันนี้มันบาปในโลกมนุษย์นี่แหละแล้วก็ยังมีบาปมีทุกข์ในนรกอเวจีในเปรตอสุรกายต่อไปอีกจึงให้พากันตั้งใจให้มั่นคงดูความสุขความทุกข์ของตัวเองที่ได้รับผลอยู่มันมาจากบุญและบาปดีชั่วตัวกระทำทางนั้นแต่มองไม่เห็นมักจะคิดตีโพยตีพายว่าเป็นเพราะโน้นเป็นเพราะนี้บางคนเกิดมาได้รูปร่างกายตัวตนมาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า แล้วก็เข้าใจว่าพ่อแม่ไม่ให้สมบัติอะไรแก่ตัวทั้งที่เรามีมือมีเท้ามีตัวมีกายมีจิตว่าพ่อแม่ไม่ให้สมบัติสมบัติมันมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้จักรักษาสมบัติอันมีอยู่ในตัวไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่รักษาศีลภาวนาไม่ทำบุญสุนทานไม่ประกอบคุณงามความดีทำบาปพูดบาปคิดบาปบาปมันก็ให้ผลให้ผลทั้งภายในให้ผลทั้งภายนอกแต่ว่าถ้าบาปมันแก่เกินไปเป็นคนใบ้เป็นคนบ้าโรคประสาทใบ้บ้าเสียจริตผิดมนุษย์หูหนวกตาบอดจมูกแหว่งปากแหว่งร่างกายวิกรมวิการเท่าด้วนแข้งด้วนขาด้วนมือด้วนแขนด้วนด้วนทั้งสองข้างหามือจับอาหารกินก็ไม่ได้มีแต่ปากบางคนก็ตาบอดข้างหนึ่งบ้างบอดสองข้างบ้างหูหนวกหูตึงฟังอะไรไม่รู้เรื่องนอกจากหนวกตึงแล้วยังกรรมอันนั้นมันตัดหูทิ้งปิดไม่ให้มีหูนี่แหละคือมันแสดงกรรมที่ตัวเราเองทำทางนั้นจะไปติว่า เป็นเพราะคนโน้นคนนี้ทำให้ไม่ได้ดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านก็ทำมาให้ทำบุญให้ทานให้ทานเรียกว่าถ้าคิดคำนวณทั้งหมดแล้วเรียกว่าเหลือโลกเหลือแผ่นดินจึงมาปรากฏให้เราทุกคนเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกคือพระองค์บำเพ็ญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญหรือผู้ที่จะไปสู่นิพพานบำเพ็ญนั้นเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลเหลือที่จะคลานานับหลักก็มีอยู่ว่าให้รู้จักการทำบุญให้ทานรู้จักแบ่งปันรู้จักแจกจ่ายไม่ยึดไว้ถือไว้เรียกว่าทานบารมีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาศีลอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดเนกขัมมะบารมีรักษาศีลอุโบสถหรือรักษาศีล8อันนี้ก็เป็นบารมีอันสำคัญพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านผู้ล่วงพ้นทุกข์ไปแล้วท่านบำเพ็ญมาเต็มบริบูรณ์ปัญญาบารมีการฝึกสมาธิภาวนาทำคุณงามความดีต่างๆฝึกจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นปัญญาวิชาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมจึงจะบังเกิดมีขึ้นในตัวในใจนั้นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านสมัยครั้งพุทธกาลท่านบำเพ็ญมาดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดวิริยะบารมีหมายถึงความภาคความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอเอว่าวิริยะบารมีขันติบารมีมีความอดทนสัจจะบารมีมีความสัตย์ความจริง ทำพูดคิดอะไรก็มีความสัตย์ความจริงอธิษฐานบารมีเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานทำอะไรทำพูดคิดอะไรต้องอยู่ในฐานที่ที่ดีเรียกว่าสัจจะอธิษฐานใจไม่ให้จิตใจวุ่นวายไปทำอะไรให้มีหลักมีฐานนั่งสมาธินั่งสมาธิภาวนาก็ต้องอธิษฐานใจจะบำเพ็ญบุญกุศลอันใดต้องมีสัจจะอธิษฐานถ้าไม่มีสัจจะอธิษฐานทำอะไรไม่ลุล่วงไปได้มันพังทลายเสียก่อนดังนั้นสัจจะอธิษฐานนี่เหมือนกับว่าเขื่อนกั้นน้ำเขื่อนกั้นน้ำใหญ่ๆสมัยนี้มันเกิดประโยชน์มากมายหลายอย่างหลายประการได้น้ำกักกันน้ำไว้ใช้กั้นไว้เกิดประโยชน์ทำไร่ทำนาทำสวนอะไรก็อาศัยน้ำเขื่อนใหญ่ๆจึงเป็นที่ให้ความสุขแก่มนุษย์ถ้าคนเรากั้นใจของตัวเองให้ประกอบกระทำแต่สิ่งที่เป็นบุญส่วนที่เป็นบาปก็ละทิ้งไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดจะต้องดูใจของตัวเองว่าได้บำเพ็ญตามเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าหรือยังถ้ายังก็ให้รีบตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญโดยย่อก็คือว่าทานศีลภาวนาสัจจะอธิษฐานเมตตาธรรมดาใจคนเรานั้นมันมีความโกรธความไม่พอใจคนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจของตัวเองก็โกรธคนอื่นพูดอะไรไม่ถูกกับจริตจิตใจของตนก็โกรธคนอื่นคิดอะไรไม่ถูกกับจิตใจของตัวเองก็มีแต่ความโกรธมีแต่โมโหโทโสคือไม่ได้พิจารณาไม่ได้ภาวนาดูให้ดีเมื่อดูไม่ดีมันก็เข้าใจผิดคิดหลงไปมองไม่เห็นรู้ไม่เท่าไม่ทันมันก็เกิดโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วไม่ต้องไปติคนอื่นติตัวเราเองว่าทานศีลภาวนาของเราไม่พร้อมไม่บริบูรณ์จึงได้เวียนมาเกิดมาในภพใดในชาติใดมันก็มีความทุกข์ในภพนั้นชาตินั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้ก็จะให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่เพียรละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปเบาบางไปอย่ามาท้อแท้อ่อนแอว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อันนี้แล้วว่าความคิดตื้นความคิดสั้นอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้ามนุษย์จะเอาแล้วมันได้ทั้งนั้นดูในสมัยก่อนและสมัยนี้สิ่งที่เราคิดว่าสมัยเก่าแก่โบราณไปไม่ได้ทำไม่ได้สมัยนี้เขาไปได้อย่างโลกง่ายๆโลกพระจันทร์เราเห็นแต่พระจันทร์วันเพ็ญวันขึ้นวันแรมสมัยนี้เขาไปได้อวกาศซึ่งยากที่จะไปได้เขาก็ไปได้สิ่งเหล่านี้แหละเราคิดให้ดีภาวนาดูให้ดีที่เราว่าทำไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้รักษาศีล5ก็ไม่ได้รักษาศีล8ก็ไม่ไหวรักษาศีล10เป็นสามเณรก็ไม่ไหวรักษาศีล227ก็ไม่ไหวทำไม่ได้ การรักษาศีลภาวนามันเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้แล้วว่าความเห็นผิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรเราก็ต้องบำเพ็ญไปสิ่งใดที่เราว่ายากเหลือวิสัยนั่นคือว่าเราไม่ตั้งความเพียรลงไปถ้าเรามีความเพียรความหมั่นความขยันแล้วสิ่งใดที่เราว่ายากไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันก็ง่ายขึ้นเพราะเราตั้งความเพียรลงไปในพุทธภาษิตข้อหนึ่งพระองค์พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเมื่อคนเรามีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจแล้วกิจกรรมทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมย่อมสำเร็จลุล่วงไปได้แต่ต้องขึ้นด้วยมีความเพียรความหมั่นขยันมีความอดความทนเมื่อบุคคลใดมีความเพียรมีความอดทนมีปัญญาไม่ว่ากิจกรรมการงานทางโลกก็สำเร็จกิจกรรมการงานทางธรรมรักษาศีลภาวนาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนทำความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปก็ย่อมเป็นไปได้ถ้ามีความเพียรฉะนั้นท่านจึงทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเมื่อมีความเพียรความหมั่นความขยันไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจแล้วสำเร็จได้ทุกคนทุกท่วนหน้าไม่เลือกว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์และบรรพชิตถ้ามีความเพียรอยู่ในหัวใจกายวาจาจิตมันก็เพียรไปได้ฉะนั้นอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงใจให้จิตใจของเราตื่นขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสมารสังขารมารต่างๆเอาให้ได้ชัยชนะพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้ชัยชนะตัดกิเลสความโกรธขาดเด็ดลงไปตัดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจขาดเด็ดลงไปตัดกิเลสความหลงละกิเลสความหลงความมืดออกไปได้หมดสิ้นเพราะท่านมีความเพียรความหมั่นความขยันท่านมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตจึงทำงานขั้นละเอียดขั้นสูงสุดจนถึงขั้นหลุดพ้นไปได้เราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกก็ยังมีความท้อแท้อ่อนแอตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจเข้าอยู่มีลมหายใจออกอยู่ท่านจึงสอนให้ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อบำเพ็ญภาวนาอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปจนจิตใจนี้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจิตใจดวงนี้ล่ะจะเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารขึ้นมาสิ่งที่เราว่าเลิกไม่ได้ละไม่ได้ถ้าจิตภาวนาให้มั่นคงแล้วมันเลิกได้ละได้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าทำไมท่านเลิกได้ละได้ทั้งที่ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับคนเราสติปัญญาท่านเอามาจากไหนท่านก็เอามาจากทานศีลภาวนานั่นแหละไม่ได้เอามาจากที่อื่นเอามาจากกายวาจาจิตของท่านพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านเอาสติปัญญามาจากไหนท ่านก็เอามาจากกายวาจาจิตของท่านแม้พวกเราทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในโลกในวัฏสงสารสติปัญญาจะเอามาที่ไหนก็เอามาจากกายวาจาจิตเอามาจากการรักษาศีลภาวนาเอามาจากการนั่งสมาธิภาวนานี้เองแล้วก็ให้เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี้อยู่ที่ไหนไปไหนก็ตามอันการไปมาของรูปขันธ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนจิตใจเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนอยู่ในเพศใดวัยใดก็ตามตั้งใจบำเพ็ญลงไปพุทโธเป็นที่พึ่งในใจพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทานศีลภาวนาเป็นที่พึ่งภายในจิตใจของคนเราได้จริงๆบุญกุศลเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกหน้าด้วยตราบใดที่ยังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่บุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชาในทานศีลภาวนานี่แหละจะเป็นสถานที่ปูพื้นฐานไม่ว่าจะเกิดในที่ใดสถานใดก็ตามเมื่อบุญกุศลมีอยู่ในตัวในใจของเราแล้วโลกนี้ก็มีความสุขโลกหน้ายังมาเกิดมาตายอีกก็มีความสุขผู้ใดต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์จึงให้พากันรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่าได้ประมาทให้จิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภายในพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองแล้วให้เราทุกคนทุกดวงใจจงตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติธรรมะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนใจเราให้ตั้งคำว่าตั้งคือมีสติระลึกอยู่มีสมาธิจิตตั้งมั่นทำอะไรถ้ามีความตั้งมั่นไม่งอนแงนคลอนแขนแล้วย่อมเป็นผลคือความสุขกายสุขใจของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นทำให้มันเป็นเรื่องของเราเองปฏิบัติเองทำเองมีความอดความทนมีความตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติไม่ต้องไหว้ขอจากผู้อื่นไม่ต้องให้ผู้อื่นทํานายว่าข้าพเจ้าจะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งปนิพพานในชาตินี้ไหมไปถามคนอื่นก็เท่านั้นแหละเมื่อเราต้องการเราต้องการความพ้นทุกข์ก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญกองการกุศลของตนให้ตั้งอกตั้งใจโดยเฉพาะก็คือว่าตั้งใจปฏิบัติภาวนายังจิตใจให้สงบระงับอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่จิตใจของเราแต่ละดวงจิตดวงใจนี่เองเมื่อจิตใจดวงนี้มีความตั้งมั่นมีความสงบระงับเยือกเย็นก่อนจะหลับจะนอนทุกๆคืนก็กราบพระไหว้พระเจริญสมณธรรมยังจิตใจของตนให้มีความสุขให้มีความเย็นให้มีความสบายไม่ต้องวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสธรรมดาอำนาจกิเลสไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลงมันเป็นมารคอยล้างผลาญทำลายบุญกุศลทำลายจิตใจที่ดีของเราเราอย่าได้ทำตาม

จิตใจมันกลัวตายอยู่มันยอมไม่ภาวนาดูให้มันแจ้งนิวรณ์ธรรมต่างๆมันก็ทับถมล่ะกามฉันพยาบาทถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนมันก็ทับถมเข้าเมื่อมันทับถมเต็มที่แล้วก็ไม่รู้ไม่ซีล่ะนั่งภาวนามันก็เป็นนั่งหลับเสียไม่ใช่ภาวนามันพาวนพาให้หลงเมื่อกระทบเหตุการณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมกระทบเข้ามาเอาล่ะจิตน่ะมันปั่นป่วนเสียแล้วเป็นทุกข์เสียแล้ววุ่นวายเสียแล้วนี่คือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบต้องตื่นตัวลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาในใจของตนให้ได้ไม่ได้อย่าไปยอมตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะตัณหาไปยอมตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสโทสะ